Siz uyurken Modern Sabahlar da yer yerinden oynadı. Diğer arabada vardı. Annemin arabasıyla geldim bugün. O yüzden... Başak Hanım. Ama Başak Hanım bu sefer umarız stikerli araçta çıkın. Ya arabayı değiştirdim gene stikersiz almışım diye çıkmayın evden. I love you. Onlar beni ne kadar özlediyse bir değil, iki değil, beş kat ben de, 15 kat ben de onları kendilerine özlediğimi söylemek istiyorum buradan. Çel Bey şimdi yeni bir yayın dönemi. Yeni bir yayın dönemine, yeni bir espri, evet. Şu yeni yayın dönemindeki yeni esprilerinden bir tanesini, benimle paylaşırsın. Hadi ay Allah ya. Of. Oldu mu ya? Çok moralim bozuldu şimdi benim. Saçma sapan bir şey oldu. Programın son saniyeleri şimdi bir daha Serkan Bey'i bağlamaya kalksa sıfır. Abi, hayır onda sıfır, bitecek dedik sıfır. Dediler yani. Onda bitir. Gece kaçta yatarsanız yatın sabah erken kalkın. Modern sabahlara bir bakın.